Book 2 17 17 في البيت У доме هنا بيتنا Вось наш дом فوق يوجد السقف На верте дах تحت يوجد القبو. Унизе подвал. توجد حديقة خلف المنزل. За домом сад. لا يوجد شارع أمام المنزل. Перед домом няма дороги. توجد أشجار بجوار المنزل. Каля дома растуть древи. هنا شقتي. Вось моя квартира. هنا المطبخ والحمام. Вось кухня и ванный покой. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Там жилый покой и спальня. باب المنزل مغلق. Двери дома зачиненные. لكن النوافذ مفتوحة. Але вокны отчиненные. اليوم الجو حار. Сёння горача. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Мы идем у жилый покой. هناك يوجد صوفة وكنبة. Там есть канапа и кресло. تفضل واجلس. Сядайте, коли ласка. هناك يوجد компьютери. Там стоит мой компьютер. هناك جهازي الستيريو. Там стоит мой музычный центр. التلفزيون جديد تماما. Телевизор зусім новий.